em kızı, dişleri mercan em kızı, em kızı can em kızı, gözleri mercan em kızı, bir teçip çorap ne menedi em oğluna gönderesen, bir teçip çorap ne menedi em kızına gönderesen. Ay bu gönlümün pasbanı, niye baksan yan yanı, ay bu gönlümün pasbanı, niye baksan yan yanı, demişti nişan göndereceğim bes verdiğin bedahanı, demişti nişan göndereceğim bes verdiğin bedahanı. Emmi kızı can emmi kızı, gözleri mercan emmi kızı, emmi kızı can emmi kızı, dişleri mercan emmi kızı, bir teçip çorap ne menedi em oğluna gönderesen, bir teçip çorap ne menedi emmi kızına gönderesen. Develer yüklendi em kızı, ağzı yok şatihlendi em kızı, ağ develer yüklendi em kızı, ağzı yok şatihlendi em kızı, gözlerim senden cevap yok, gönlüm şehlendi em kızı, gözlerim senden cevap yok, gönlüm şehlendi em kızı, em kızı can em kızı, gözleri mercan em kızı, em kızı can em kızı, dişleri mercan em kızı, bir teçip çorap ne menedi em oğluna gönderesen, bir teçip çorap ne menedi em kızına gönderesen.